เรื่องสั่งเมาบรรเทาทุกข์โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอน้อมน้อมแด่พระมีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานมาแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เราญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมในคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันพระวันนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบจบถึงอีกครั้งหนึ่งเร็วเหลือเกินทำอะไรก็ไม่ทันเดี๋ยววันพระอีกแล้วเดี๋ยววันพระอีกแล้วปีใหม่เหมือนผ่านไปจบๆอ้าวเที่ยวถึงสงกรานต์อ้าวเดี๋ยววันพระเดี๋ยวก็จะถึงวิสาขบูชาอีกหน่อยก็เข้าพรรษาวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับชีวิตก็หดสั้นเข้าทุกทีอัจจยันติอโหรตาชีวิตตังอุปรุชติวันคืนก็เคลื่อนค่อยชีวิตก่อนน้อยเข้าไปทุกทีชีวิตนี้เหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยไหลบ่อยๆก็หมดไปสิ้นไปใกล้ไปสู่ความตายเช้ามาได้ยินเสียงตีกองดึกกังวานแว่วมากับสายลมจากและหลายหมู่บ้านตามปกติพระสงฆ์เจ้าในวัดป่าอย่างที่วัดของอาตมานี่พระท่านตื่นตีสองเป็นประจำตีสองระฆังดังกังวานขึ้นทำกลางความเงียบสงบแห่งราตรีหลังจากนั้นหมู่พระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรพระหนุ่มเณรน้อยหลวงพ่อหลวงตาลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาหนุ่มสบงทรงจีวรเรียบร้อยมารวมกันทำเจริญสมาธิภาวนาอบรมจิตอบรมอินทรีย์จากตีสองไปนั่งง่วงสปงกสปง่ากันบ้างก็ถือว่าเป็นการฝึกการฝืนปฏิโสตคามิ่งทวนกระแสของความขี้เกียจขี้ข้านของความง่วงเหงาหาวนอนอยากหลับๆไปแต่จะนั่งสำหรับผู้ที่ยังไม่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอเริ่มตีสามเข้ามาเช้านี้แต่ยินเสียงกลองดึกแววมาตามสายลมแห่งความเงียบสงัดในขณะพี่น้องชาวบ้านคฤหัสถ์ญาติโยมกำลังพักกันหลับสนิทท่ามกลางความเหนื่อยล้าบรรยากาศอากาศมันร้อนอบอ้าวที่สุดกลางวันก็เหน็ดเหนื่อยจากการงานหัวหกก้นควิดบ่าแปกหลังนุนกันหามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวลูกผัวและเมียก็เป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลที่หลับน้อยตื่นนานมีอยู่สี่จำพวก1คนหนุ่มคนสาวมีความรักมีความอาลัยอาวรณ์คิดถึงกันอยู่ไกลห่างกันนอนไม่หลับหายใจคิดถึงซึ่งกันและกันคล่ำครวญอยู่ในหัวใจหญิงชายปฏิพัทธ์ชูชวนชมหลังจากนั้นโจราหวังปองสมบัติป้นพวกนักตัดช่องย่องเบาพวกโจรผู้ร้ายพวกนี้ก่อนนอนน้อยจ้องว่าเจ้าของเขาจะเผลอเมื่อไหร่เราจะไปเอาพระมหากษัตริย์บำเพ็ญทศพิธธรรมราชเพื่อความสงบผาสุกอยู่เย็นเป็นสุขของพระสงฆ์ในกรไพร่ฟ้าอนาประชาราชนี้อีกก็หลับน้อยตื่นนานใครทั้งหลายอยากเข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายนะพระองค์ทรงพระราชกรณียกิจตรากตรำการงานของพระองค์มากเขาไม่ได้สะดวกสบายดังที่พวกเราเข้าใจคิดนะเว้ยจะเป็นสบายคือพระเจ้าแผ่นดินจะได้เข้าใจนะพระองค์ทรงงานของพระองค์นั้นเพื่อพระสงฆ์ในกรไพร่ฟ้าอนาประชาราษฎร์นี่ประการหนึ่งประการที่สามที่รับน้อยตื่นนานประการสุดท้ายพระสงฆ์องค์เจ้าผู้พยายามฝึกฝนอบรมจิตภาคเพียรพยายามทำลายอาสวะกิเลสของตนเองให้สิ้นไปนั้นมีโอกาสหลับนอนได้น้อยส่วนมากท่านตื่น ชาคริยังอนุยุตโตประกอบความเป็นผู้ตื่นอยู่รู้สึกตัวท่านก็ตื่นหญิงชายปฏิพัตชูชวนชมอีกโจราหวังปองสมบัติป้นมหากษัตริย์บำเพ็ญทศพิธธรรมราชภิกษุบำเพ็ญเพียรทางจิตสี่อย่างนี้หลับน้อยตื่นนานพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าผู้ที่หลับน้อยตื่นนานมีคนจะสี่จะพวกเราตื่นมาตีสองเมื่อถึงตีสามก็ได้ยินเสียงกองดึกจากวัดในหมู่บ้านเสียงกองดึกกองแรงที่ดังกังวานแว่วอยู่ตามสายลมในบรรยากาศชนบทของภาคอีสานนั้นเป็นเครื่องบอกให้ทราบว่าบัดนี้ศาสนายังคงอยู่ยังมีอยู่ยังเลื้ออยู่เสียงคล้องเสียงกองเสียงระฆังนั้นเป็นเสียงแห่งศีลแห่งธรรมคนโบราณถือกันอย่างนี้เมื่อไรหมดเสียงคล้องเสียงกองลงไปเมื่อนั้นก็แสดงว่าหมดแล้วสิ้นแล้วศาสนายักษ์ก็จะลงมากินคนแต่นี้ก็เริ่มจะหมดไปแล้วล่ะในบางถิ่นบางที่โปงก็หมดไปแล้วเหลือแต่ละครั้งต่อมาก็จะหมดตีกองดึกกองแรงคนสมัยใหม่ลำคาญหนวกหูจักคนตีตายเพิ่นยังหูจักอยู่ดอกวันพระว่าท่านปฏิทินมีอยู่ของท่านนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะความไม่เข้าใจความจริงท่านตีเอิ้นบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขเอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่นที่รู้จักวันพระวันเจ้ามาถึงแล้วเป็นวันสำคัญของชีวิตที่มีชีวิตมาถึงวันพระควรจะทำจิตใจให้สงบให้บริสุทธิ์ให้เยือกเย็นพิจารณาถึงชีวิตของตนเองว่าเกิดมากับเขาทั้งทีชีวิตหนึ่งจะเอาอย่างไรหนอให้ชีวิตมีคุณค่าได้ถือเอาแก่นสารประโยชน์แห่งชีวิตที่เกิดมาเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะทางภาคอีสานบ้านนอกตามชนบทนี้ตั้งแต่เด็กๆมาเลยอาตมาก็เคยรู้เคยเห็นอาตมาเป็นคนบ้านนอกบ้านอยู่ในป่าในดงเกิดมาไม่เคยเห็นรถยนต์กับเขาสักคันสมัยก่อนนู่นก็อยู่กันบ้านอยู่ใกล้วัดและก็มีลำห้วยข้างๆหมู่บ้านลำคลองพอตอนเด็กๆมานี่ถ้าพระตีกองดึกเนี่ยแม่จะปลุกละปลุกให้ตื่นตื่นแม่บ้างละตื่นไปตำเขาซอยเอื่อยเมื่อเราไม่ลุกแม่ก็ปลุกบ่อยๆให้ไปตำข้าวสมัยก่อนไม่มีโรงสีจะต้องตำข้าวได้ยินเสียงกองดึกนี่แม่ก็จะปลุกละในวันพระเมื่อนั่งสมาธิอยู่ได้ยินเสียงกองดึกขึ้นมาก็นึกถึงสมัยตั้งแต่ในอดีตบ้านป่าขาดงหบเขาป่าพงดงดอนบ้านนอกคอกนาเสียงแม่บอกให้ไปตำข้าวเราได้ไปตำข้าวเสียงกระเว่าร้องจวนใกล้รุ่งหลังจากพระตีกองดึกแล้วต่อมาก็ได้ยินเสียงนกกระปูดนกกดภาคอีสานเรียกนกกดกดปูดถ่วงกลางเหล่าดอนเหล่าหุ่นเย่ออุ่มอุ่มลั่วขันโหนั่นกงห่วยนกกระปูดมันร้องขึ้นมาตามสมถมพรมไม้ริมแม่น้ำหลังจากนั้นไก่ขันเป็นท่อๆจวนสว่างก่อนที่ฟ้าจะสางเสียงฟังไพเราะหอยโหนของกาเหว่าก็ร้องมาจากยอดไม้ไพรพึกริมห้วยนั่นเป็นภาพในอดีตในวัดของอาตมามีเช้าร้องเย็นร้องบินไปบินมาบินมาเกาะบ่าอาตมาเนี่ยเลี้ยงมันไว้แต่สองสามวันนี้หายไปเลยไม่เห็นซากศพเลยมันก็คงตายไปแล้วนั่นเป็นกฎของกรรมเป็นเรื่องของวัฏสงสารสงสารเขาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเราไม่รู้เขาตายไปยังไงพายุพัดแล้วก็หายเงียบคงแกมีอะไรทำให้เขาตายไปได้ยินเสียงกองดึกนึกถึงเสียงกาเหว่าตอนเด็กๆที่แม่เคยปลุกบางครั้งกาเหว่าร้องแม่ก็ปลุกมาตำข้าวแล้วก็นึกถึงกาเหว่าตัวที่มันตายไปเทศกันที่วันนี้ก็คิดว่าไว้อะไรมันก็แล้วกันเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ยินเสียงกาเหว่าร้องในวัดของเราอีกแล้วมันตายไปสาบสูญหายไปเลยเป็นเรื่องของกรรมป่าไม้ก็ถูกทำลายไม่มีที่อยู่อาศัยสัตว์สาวาสิ่งเข้ามาอยู่วัดมากขึ้นออกไปข้างนอกก็ตายเรื่องราวพระสงฆ์องค์เจ้ากับป่าสงวนแห่งชาติกับทางการบ้านเมืองก็วุ่นวุ่นบ่ายเห็นแล้วก็หน้าปงอันนี้จังสังเวชอีกเหมือนกันอ้าวโลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกินแหละและคุณทำชั่วอายุขัยของโลก จะต้องมีทั้งโชคและเคราะห์ทั้งคนดีคนชั่วทั้งคนจะสงวนทั้งคนจะทำลายทั้งคนจะอนุรักษ์มันก็สารพัดล่ะเรื่องของวัฏสงสารเนาะที่วันพระนี่ได้ยินเสียงกองขึ้นมากองเด็กขึ้นมานึกดีใจศาสนายังอยู่เนาะศีลธรรมยังอยู่เนาะเสียงคล้องเสียงกองยังอยู่ยักษ์ยังไม่ต้องลงมากินในความรู้สึกของอาตมาคิดว่าถ้าหมดเสียงคล้องเสียงกองเสียงระฆังหมายความว่าวัดร้างพระสงฆ์องค์เจ้าไม่มีที่จะร้างก็มีเหตุมีผลคนไม่สนับสนุนคนไม่สนใจคนเห็นว่าหลักธรรมศาสนาไม่มีความสำคัญจำเป็นอะไรเลยไม่จำเป็นจะต้องมีศาสนาไม่จำเป็นจะต้องมีพระสงฆ์องค์เจ้าเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ถึงยุคถึงสมัยที่ยักษ์จะลงมากินยักษ์นั้นก็คืออบายมุขความพินาศย่อยยับไม่มีใครฟังใครมีแต่คนเก่งคนกล้าไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำเอาแล้วที่นี่เคยบ่ยำแยงหยาดตาหน้าเจ้าขอดคนทำบุญเขาบ่ได้ยกย่องนิ่มนิ่งท่าสัมดาเทียงนอกจากนั้นก็จะเกิดทำนองเอกอย่างหนึ่งว่าลูกบ่ยำแยงหยาดบุญคุณพ่อแม่เหือดเถิดหายจาขาดาเทียงสิบบ่ยำแยงหยาดคุณแห่งคู่บาคล้องโบราณเราถมเสือเสียงแต่คนโบราณพูดยักษ์มันลงมากินยักษ์คือความโกรธความเห็นแก่ตัวความถือเนื้อถือตัวยอมกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้มันจะลงมากินกันละเดี๋ยวนี้ก็เริ่มกินกันมากขึ้นแล้วขากันแกงกันมีอยู่ทุกวันตำหนักหนังสือพิมพ์ข่าวโทรทัศน์เอาวันพระของเรามาถึงเสียงคล้องเสียงกลองเสียงระฆังยังบ่งบอกอยู่ว่าอย่างนี้อย่าได้รำคาญเสียงคล้องเสียงกลองเสียงระฆังเลยเสียงท่านตีเอิญให้รุกปลุกให้เติมพี่น้องวันพระมาถึงอีกแล้วนะต่อไปนี่คงจะต้องหมดเพราะมันค่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไปคนโบราณบอกว่าเมื่อศาสนาจะเสื่อมจะสิ้นก็จะหมดเสียงคล้องเสียงกองเด็กกองแรงเสียงกองเพลงต่อไปนั้นก็จะค่อยๆหมดพระลงหมดพระลงเหลือแต่พระชนิดที่เรียกว่าผ้าเหลืองน้อยห้อยหูคนโบราณพูดอาตมานี่จำได้มาตั้งแต่เล็กๆพ่อแม่พาไปวัดบ่อยๆแล้วก็ได้ยินพูดเฒ่าคุยกันต่อไปจะเลอะแต่ผ้าเหลืองน้อยห้อยหูแล้วก็ฟังเฉยๆอะไรผ้าเหลืองน้อยห้อยหูบอกคนบวชมีเพียงผ้าเหลืองน้อยห้อยหูก็ว่าตนเองเป็นพระศาสนาจะหมดแล้วก็เฉยๆแต่พอเดี๋ยวนี้เขาสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาน่าจะมีเป็นแน่แท้และคำว่าผ้าเหลืองน้อยห้อยหูนั่นก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่พูดกันยกเมฆเพ้อฝันกันไปหากแต่เป็นเรื่องพบในพระไตรปิฎกมีนะพออาตมาได้มาบวชมาศึกษามาค้นคว้าดูก็พบพระพุทธเจ้าของเราก็เคยพูดกับพระอานนท์ว่าต่อไปโน้ในอนาคตจักตการจะมีตะเหล่าภิกษุโคตรภูสงฆ์มีผ้ากาสาวะพันคอเป็นคนทุศีลมีธรรมอันลามกคนทั้งหลายจะถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกษุทุศีลเหล่านั้นดูก่อนอานนทักษิณาทานที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้นเราก็กล่าวว่ามีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวปฏิปุคคลิกทานว่ามีผลมากกว่าทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์โดยประการใดๆเลยท่านสรรเสริญการให้สังฆทานหมายความว่าเราทั้งหลายไม่สามารถจะเลือกได้ต่อไปนู้นพระดีพระเลวพระชั่วยังไงเราอาจจะเอาผ้าเหลืองเป็นสัญลักษณ์เคารพธงชัยของพระอรหันต์อยากจะทำบุญก็ทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจถือว่าหนึ่งในรัตนตรัยคือพระสงฆ์ถือว่าท่านองค์นี้เป็นตัวแทนก็แล้วกันท่านจะเลวระยำตำบอลอย่างไรจะไปตกนรกหลุมไหนก็ช่างท่านแต่เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเราจักไปสวรรค์นี่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องทักษิณาปริสุทธิทักขินาวิพังคสูตรอุปริปนาตมัชฌิมนิกายท่านทั้งหลายลองไปเปิดดูพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่713หน้าที่460บรรทัดสุดท้ายหาง่ายๆพระวิสันติโคปนานันทะอนาคตมัฏฐานังโคตรภุโนกาสาวกันธาทุสิลาปาปะธรรมาเตสุทุสิเลสุสังฆังโอทิสทานังทัสสันติตถาปหังอนันทะสังฆตังทักขินังอสังเคยยังอัปปะเมยังวาทามินี่ท่านว่าอย่างนี้ตรงที่บอกว่าโคดระผู้โนกาสาวกันถาทุศีลาปาปธรรมมาเนี่ย โคตรภูภิกษุเหล่าโคตรภูคือภิกษุหัวเลี้ยวหัวตัวต่อของความยังอยู่ของศาสนาและความหมดไปกำลังจะหมดอยู่ระหว่างต่อกันจวนจะหมดนั่นเรียกว่าโคตรภูโคตรภูอยู่ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อความยังอยู่และความสิ้นไปมีผ้ากาสาวะพันคอเห็นพระพุทธเจ้าว่าพันคอคนโบราณบอกว่าผ้าเหลืองน้อยห้อยหูแล้วพุทธเจ้าก็เลยท่านบอกว่ากาสาวะกัณหาตาสาวะพันคอทุศิลาปาปะธรรมาเป็นผู้ทุศิลมีบาปธรรมลามกมีธรรมอันลามกคือทำไม่ดีผิดงามว่างั้นเถอะทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วมีแต่เรื่องแต่เล่าวันนี้เปิดต้องซื้อพิมพ์ก็ไม่สามารถจะพูดทำยังไงพระแก่หลอกผู้หญิงเป็นสะเดาะคงสะเดาะคอโอ้ยสารพัดอย่างถูกทีมง่ายท่องอนุโมทนาแต่มีไปหมดแล้วบ้านเมืองก็เรามันเป็นอย่างนั้นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีโคตรละผู้สงคนทั้งหลายเขาก็จะเอื้อมละอาต่อไปก็มีไม่มีใครอยากจะทำบุญใส่บาตรการเลี้ยงก็จะหมดไปสิ้นไปเป็นเรื่องเป็นไปได้ในช่วงที่คนทำบุญมากๆพอใจที่จะทำบุญมากๆนี้แหละก็จะเกิดภิกษุผู้มีทุศีลบาปทำอันลามกเห็นว่าบวชแล้วมันได้อยู่ดีมันได้กินดีคนทั้งหลายก็จะได้มาสนับสนุนเราก็เลยบวชนะกันนะท้องเอาแล้วทำปลัดขิกขายลูกประคำขายเที่ยวไปสะเดาะเคาะแตงแกะเสียเคาะตำราพรหมชาติเป็นหมอยงหมอยาหาใส่ปากอยากใส่ท้องเหมือนชาวบ้านผู้อยากจะได้บุญก็หลั่งไหลกันไปทำบุญกับท่านผู้วิเศษเหล่านั้นมากขึ้นตรงนี้แหละที่คนโบราณว่าคนในสมัยนั้นเขาสิพ่อใจสักสมภารเฮียงหงเขตมุสังขเจาะสินสิเสาเสื่อมลงหางยังท่องเพจเพียงผ่าพรเหลืองๆส่วนสิกขาวินัยขาดไปเรื่องเหลื่อยยังบ่เต็มตามขอคำข้องพุทธองค์เฮาส่งกาวภิกขุประหลาดเหล่าลำหาเหล่นเที่ยวบ่อายพันว่าปฏิโมกนั่นบ่อผ้ากันสุมสวดหาแต่ข่วมอยากใดลายใดเขาใส่ท้องเนี่ยคนโบราณพูดนะในหนังสือลำพื้นเมืองไปอ่านดูแล้วก็หนาคิดหนาพินิจพิจารณามันจะเป็นไปได้จริงๆอย่างไรก็ตามญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยคำกล่าวนี้ถ้าหากเรายังมั่นคงต่อไปในศีลในธรรมยังเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อคุณเชื่อโทษชาตินี้ชาติหน้านรกสวรรค์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยังเชื่ออยู่เราก็เชื่อได้ว่าศาสนาของเรายังจะต้องอยู่กันไปได้นานเสียงคล้องเสียงกลองก็คงจะยังดังยื้อมุยของสังโฆเป่าทั้งความดีญาณวันศีลวันพรบาปบุญใดหวนหูญาคู่เจ้าปฏิบัติธรรมเพียรธรรมเป็นผู้นำส่องหายจิตใจได้แจ่มใสถ้ามีศีลมีธรรมอยู่มันก็จะอยู่กันด้วยความสงบร่มเย็นตามอัตภาพแม้จะมั่งมีสีสุขร่ำรวยล้นฟ้าก็จะมีความทุกข์เมื่อขาดศีลขาดธรรมขึ้นมาจึงขอฝากพี่น้องทั้งหลายในวันพระวันเจ้ามาถึงนี้ท่านทั้งหลายควรจะทำอย่างไรเราควรจะทำอย่างไรกับชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่งเป็นบุญของเรานักหนาแล้วที่ตาเราไม่บอดที่หูเราไม่หนวกเป็นบุญนักหนาแล้วที่พระพุทธเจ้าของเราบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดมาได้ยากฉันนังภิกขเวปาตุภาโวทุลโภโลกัสสามิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรากฏขึ้นของเหตุหกประการนี่หาได้ยากหกประการเป็นฉันไหนท่านก็ไล่ไปหกประการเป็นฉันไหนคือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าตถาคตัสสะอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะปาตุภาโวทุลโภโลกัสสมิงการปรากฏขึ้นของเราตถาคตผู้เป็นอรหันตัสรู้เองโดยชอบเป็นสิ่งที่เกิดมาได้อย่างในโลกต่อมาการที่มีผู้แสดงธรรมของพระศาสดาสุขตัปปเวทิตัสสะธรรมวินัยสะเทเสตาปุคโลทุลโภโลกัสสมิงการเกิดขึ้นการมีขึ้นของบุคคลผู้กล่าวแสดงธรรมวินัยของเราตถาคตให้คนอื่นเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่เกิดมาหาได้ยากข้อพยายามพูดภาษาบาลีเลยนะมันช้าหนึ่งการเกิดขึ้นของพุทธเจ้าหาได้ยากสองการเกิดขึ้นของบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้คนได้รู้ได้ยินได้ฟังอย่างถูกต้องชัดเจนเอาเข้าอกเข้าใจหาได้ยากสามการเกิดมาใกล้ชิดสัตบุรุษอริยชน ป็นสิ่งหาได้ยากคือเกิดมาในแผ่นดินที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่าเป็นอริยชาติอริยแผ่นดินต่อมาก็อันที่สี่ตรงนี้ก็ยิ่งสำคัญคือการเกิดมาเป็นผู้ไม่มีตาบอดหูหนวกมีอินทรีย์ครบถ้วนอินทรียานิอเวกัลตาทุลภาโลกสมิงมีอินทรีย์ครบถ้วนไม่พิกลพิการตาบอดหูหนวกหน่อยเปียกเสียขาปากว่างดังเบิกนี่เป็นบุญเป็นวาสนาอันที่ห้าเป็นผู้เกิดมาแล้วไม่ใบ้บ้าปัญญาสามเป็นคนเต็มบาทไม่เป็นคนขาดบาทไม่เป็นคนปั่มเป๋อเป๋อไม่รู้จักดีจักชั่วเรามีหมดแล้วห้าอันนี้เป็นบุญอันที่หกกุศลธรรมฉันโทขออะไรถ้าจะไม่ว่าภาษาบาลีเลยก็ไม่ได้ยังมีความเสียดายว่ามันเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเราก็ควรจะมาพูดกุศลธรรมฉันโทตุลโภโลกสมิงความเป็นผู้พอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมคุณงามความดีเป็นสิ่งที่หายากในโลกนี้เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเป็นผู้เกิดมาพบศาสนาพุทธเกิดมามีครูบาอาจารย์แนะนำธรรมสอนเกิดมาในแผ่นดินที่มีศาสนาพุทธเกิดมาตาใหม่บอดหูใหม่นัวเกิดมาใหม่เป็นบ่าใบบ่าปัญญาสามเสียอย่างเดียวก็คือกุศลธรรมฉันโทความเป็นผู้พอใจในฝักใฝ่ในกุศลธรรมในคุณงามความดีตัวนี้ขาดมีห้าอันแล้วขาดตัวเดียวถ้ามีตัวนี้ก็จะทำให้ชีวิตนี้มีคุณค่ามีความหมายเกิดมากับเขาชาติหนึ่งก็ย่อมจะได้มีประโยชน์มากเพราะเหตุนั้นทำอย่างไรเกิดมาเราจึงจะมาได้คุณค่าของชีวิตถือเอาประโยชน์ของตนที่เกิดมาในโลกนี้แล้วก็มาพิจารณาดูพระพุทธเจ้าของเราให้เราคิดอย่างน้อยคนธรรมดาต้องคิดวันคืนที่มันล่วงเลยไปชั้นแห่งไวละไปโดยลำดับอเจนติกาลาตระยันติรติโยวะโยคุณานุบพังชหันติวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งไวก็ละไปโดยลำดับจากเด็กมาเป็นหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวละไปสู่กลางคนจากกลางคนละไปสู่คนแก่จากคนแก่ละไปสู่ขาตายตอนแก่มาแล้วเอาสิทีนี้กินข้าววันละกระบุงวันละกระเซอร์ก็ไม่อ้วนขึ้นแล้วมีแต่จะพร้อมลงฟันเคยมีก็จะหลุดจะล่วงไปมีแต่จะใกล้ตายไปทั้งนั้นแล้วเราจะเอาอย่างไรอีทางพยังมรณะเปขมาโนเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้สันติเกมรณังตุยหังอินาภาโบภวิสติความตายใกล้เราเข้ามาแล้วเราจะต้องพัดพลาดจากสิ่งทั้งหลายไปปุญญานิกยิลาทะสุขาวหานิจงสั่งสมซึ่งบุญอันจักนำสุขมาให้เนี่ยเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราสั่งสมคุณงามความดีจักนำสุขมาให้จะตายวันตายพุ่งเราก็ไม่รู้ทีนี้ถ้าหากจะสูงไปกว่านั้นเลยบุญเลยบาปเหนือเข้าไปอีกอีทางพยังบรเนเกเปคมาโนโลกามิสั่งปัจเจเหฉันติเปโคเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วจงคายเหยื่อในโลกเสียมุ่งสู่สันติเถิดการคายเหยื่อในโลกเนี่ยจะเป็นที่มาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่มหาศาลมุ่งสู่สันติสุดยอดแห่งความสุขคือความสงบสันติที่แท้จริงที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่กลับมาเป็นวุ่นวายคือความหลุดพ้นแห่งจิตจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งรูปทั้งนามด้วยเหตุนี้ในวันพระเรามาลองสั่งสมบุญที่จะนำศพมาให้หรือเราจักมาขายเหยื่อในโลกก็ให้มันสูงขึ้นไปเป็นลำดับดูที่เรามารู้จักชมหน้าของสิ่งที่เรียกว่าเหยื่อเนื่องซะก่อนเหยื่อในโลกที่เราจะขายที่พุทธเจ้าบอกให้เราขายโลกามิสังปัจเจเหสันติเปโคขายเหยื่อในโลกเสียมุ่งสู่สันติเหยื่อนั่นคืออะไรเดี๋ยวกับอาหารคนละอันกันนะอาหารนั้นเป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายแห่งชีวิตแต่เหยื่อนั้นเป็นไปเพื่อความพินาศย่อยยับเพื่อความตายแล้วตายอีกเมื่อเราเอาเหยื่อให้สัตว์ที่เราเลี้ยงเอาไว้เราไม่เรียกอาหารเราเรียกว่าเหยื่อเหมือนสิ่งที่เราเกี่ยวเข้าไปในเบ็ดเราไม่เรียกว่าอาหารปลาแต่เรียกว่าเหยื่อคือถ้ามันกินอันนี้แล้วมีโอกาสที่มันจะต้องตายถูกเบ็ดเหยื่อในโลกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์รูปที่เราเพลิดเพลินเจริญใจที่เราพอใจเสียงที่เราพอใจกลิ่นที่เราพอใจรสที่เราพอใจหรือไม่พอใจก็ได้สิ่งเหล่านี้เ ตลอดทั้งอารมณ์ที่เราพอใจนั่นเองซึ่งเรื่องนี้จะนวงเหนียวผูกพันให้เราติดเจ้าโจทะเลาะกันขึ้นมาก็เพราะมีรูปหรือเสียงมีกลิ่นมีรสชนิดที่ไม่พอใจก็เป็นเหยื่ออีกประเภทหนึ่งประเภทที่จะเป็นยาพิษอีกแบบส่วนที่เราพอใจร้องห่มร้องไห้ไปกับมันนั้นก็คือเหยื่อชนิดที่เป็นไปเพื่อความพินาศย่อยยับอีกตายแล้วเกิดแล้วตายในวังวนแห่งชีวิตนั้นเพราะหมกมุ่นสยบมัวเมาอยู่กับเหยื่อคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์อันพออกพอใจในใจด้วยเหตุนี้ในวันพระมาถึงเรามาพิจารณาเพื่อคายเหยื่อพิจารณาเพื่อสั่งสมบุญถ้าคายเหยื่อได้เท่าไหร่บุญก็ยิ่งมากขึ้นเทวดาเขาพูดเองเขาไปพูดขับเพลงตอนเช้าๆก่อนที่ราตรีจะสว่างพระพุทธเจ้าของเรานั่งอยู่เทวดาเขาก็พูดขึ้นมาเขาบอกว่าอเจนติการาตระยันติรติโยวะโยคุณานุบุพังชะหันติอิทังพระยังมรเนเปคมาโนปุญญานิกยิราทะสุขาวหานิเทวดาเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละเราไปโดยลำดับเมื่อเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วเรามาสร้างบุญสั่งสมบุญอันจะนำสุขมาให้แก่ชีวิตเราเถิดพระพุทธเจ้าท่านก็ร้องขับเพลงตอบออกไปท่านก็บอกว่าหาอีทางพยังมรเนเปคามาโนเมื่อมองเห็นภัยความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วโลกามิสังปะเฉสันติเปโคจงคายเหยื่อในโลกมุ่งสู่สันติเถิดเราก็มาพิจารณาดูยิงคายเหยื่อได้เท่าไหร่ก็ยิงเป็นสุดยอดแห่งบุญแต่ถ้ามัวจะเอาแต่บุญนั้นระวังมันจะเป็นเหยื่อนะเราต้องฉลาดบุญนั้นด้วยความพออกพอใจในอารมณ์ที่วิจิตพิจารณานั้นจะเป็นเหยื่อเกี่ยวเกาะเราไม่หลุดไม่พ้นย่อมก็จะเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์ตั้งแต่เพียงชาตินี้ยังเป็นทุกข์ไปอีกหลายชาติไม่รู้จักจบจักสิ้นที่เรากำลังร้องห่มร้องห้ามให้กับมันอยู่ทุกวันนี้ก็คือเหยื่อนั่นเองคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสที่เราพออกพอใจมันหายไปมันพินาศไปมันพัดผ้าไปก็เลยร้องห่มร้องไห้ติดดีใจทะเลิดทะลาดเต้นแรงเต้นกายยกหูชูหางอยู่ทุกวันนี้หัวเราะเริงร่าก็เพราะเหยื่อที่พออกพอใจแต่อย่าลืมนะวันหนึ่งมันจะตบหน้าให้ยิ่งได้ดังอกดังใจเท่าไหร่ก็ยิ่งประมาทมัวเมาเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนให้เราหมั่นพิจารณาอภินหะปัจเวกขณะ5อภินหะแปลว่าบ่อยๆปัจเวกแปลว่าพิจารณาขณะ5ข้อที่สติบุรุษก็ดีสติก็ตามคฤหัสถ์ก็ดีบรรพชิตนักบวชก็ตามควรพิจารณาเนืองagain and again contemplation พูดเป็นภาษาฝรั่งหน่อยมันเป็นอย่างนั้นคือให้เราพิจารณาประการแรกชราธรรมตาควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้การพิจารณาอย่างนี้จะทำให้เราละบรรเทาความเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือความเยาว์วัยเดี๋ยวนี้เรามัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวยังหนุ่มยังแน่จะเขาวัดเขาว่าสร้างคุณงามความดีแก่เท่าซะก่อนเดี๋ยวนี้สนุกสนานกันให้มันเต็มที่ซะก่อนรับประกันได้ไหมว่าท่านจะแก่บางคนตายมาแล้วจากในท้องหรือถ้าแก่แล้วมันก็ทำลำบากทำตอนหนุ่มๆ นี่แหละดีกว่าตาดีหูดีไปมากำลังวังชามันดีเรามาทำเอาตรงนี้ยิ่งจะเป็นการดีสะดวกสบายต่อเมื่อแกเมื่อเท่าหนังโอยลุกโอยไปทุกถามมองก็มานจากเย็นอยู่กับสังขาราเท่าแกชะแลลอยเข้ามาแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยฉะนั้นเดี๋ยวนี้อย่าไปเมาเลยเมากับความหนุ่มความสาวบางทีเราอาจจะไม่แก่เลยก็ได้แต่ถ้ามันแก่มาเห็นคนอื่นแก่ก็พิจารณาถึงตนเองเดี๋ยวนี้คนเราเมาในชีวิตเมาในความหนุ่มความสาวจนไม่อยากจะแก่ผมสักเส้นหนึ่งก็ไม่ยอมให้มันงอกแก่แล้วอายุ50กว่า60แล้วยังไปดึงไปถึงไปตัดหน้าไปแต่งตาตัดไปพามาปากเบี้ยวลงหนังสือพิมพ์ข้อเพราะไม่ยอมแก่ไม่ยอมพิจารณาถึงความแก่จะเป็นสาวอยู่เรื่อยเลยผมเส้นเดียวก็ไม่อยากจะให้มันงอกจะเป็นนางพุทธดียุคไฮเทคซะแล้วนางพุทธดีขอพรพระอินทร์บอกว่าผมเส้นเดียวในเมื่อย่างเข้าสู่วัยชราการก็จะให้หม่อมฉันมีสีขาวเลยเดี๋ยวนี้พุทธดีสมัยใหม่ไม่ยอมแก่เหมือนกันแต่ไม่ได้พรจากเทวาแต่ได้ไปพรจากบิวตี้พาไปพามาปากเบี้ยวเสร็งเงงเลย อยากจะงามมากไปดึงหน้าไปถึงตาโว้ยสารพัด แกเนี่ยควรจะทำเป็นตัวอย่างให้คนหนุ่มคนสาวสมัยใหม่ให้เขาเห็นว่าไม่ยอมเป็นหนุ่มเป็นโอ้ยนี่เยิ้มไปหมดเลยตาก่อยอดอุ้ยสารพัดเห็นแล้วเป็นตาผีสีหัวขวัญโหดภาษาภาคอีสานโอ้ยผีหัวขวัญว่าจะเข่าวะเนาะอ้อผีสิวะเข่าก็สิตายแล้วยังว่าแต่งหน้าแต่งตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ก็อยากแกชักชวนท่านทั้งหลายพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้สมัยพุทธเจ้ามีพระชนมายุโยท่านนั่งฟิ้งแดดตอนเย็นเย็นแดดอ่อนๆตอนใกล้พระอานนท์ท่านนั่งอยู่ข้างๆท่านก็เอามือลูบหลังพระพุทธเจ้าคล้ายจะบีบจะนุ่งธรรมดานั่นแหละผู้อุปถัมภ์ก็พูดขึ้นมาว่าโอ้หนังของพระศาสดาเนื้อหนังนี่เหี่ยวย่นแล้วนะหลังจากนั้นท่านก็พูดต่อไปว่าร่างกายนี้เงื่อมงุ้มไปข้างหน้าแล้วจุดด่างดำต่างๆได้เกิดขึ้นแล้วในผิวหนังในร่างกายของพระศาสดาพูดเป็นภาษาบ้านเราก็บอกว่าโอ้ยหลังนี่ก็งอแล้วเนาะหลังกงหลังงอมแล้วคำหนองเนี่ยเม็ดมักทั่วขึ้นไปเมื่อนำต้นน้ำโตน้ำเหนือน้ำโตตามภาษาผู้เฒ่าเนื้อหนังนี่มันก็เหี่ยวย่นแล้วเหี่ยวย่นยานไปหมดแล้วแก่แล้วพวกนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยตรัสขึ้นมาว่าอานนท์เธอเพิ่งจะรู้อย่างนี้หรือรู้เดี๋ยวนี้หรือมันเป็นอย่างนั้นอานนท์ท่านว่าอย่างนี้แล้วท่านก็พูดต่อไปว่าความแก่เนี่ยมีซ่อนอยู่ในความหนุบแล้วนะอานนท์ชราธรรมโมหิโยพันเจความแก่ซ่อนไว้ในความหนุบแล้วเหมือนวัยเหมือนร่องรอยแห่งชราภาพแฝงซ่อนอยู่แล้วในทารกที่แรกเกิดในน้อยนั้นมีความแก่แฝงมาแล้วอนนท์แล้วอย่างนั้นก็พูดเลยต่อไปว่ามรณะธรรมโมหิชีวิเตความตายก็เช่นเดียวกันซ่อนอยู่ในชีวิตของเรานี่เมื่อเราเกิดมามีชีวิตปุ๊บความตายก็มีปั๊บมาตามกันมันไม่ได้ไปไหนมาไหนมันอยู่ตรงนี้เมื่อมีเกิดความตายมันก็ซ่อนมาอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นพระศาสดาก็พูดต่อไปว่าพยาธิธรรมโมหิอโรคเจความไม่เจ็บไข้แต่ป่วยไม่มีพยาธิเนี่ยมีแล้วอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ซึ่งไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนี้อานนท์เธอเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เหรอเธอจงดูให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นเพราะเหตุนั้นพระศาสดาท่านก็เลยเป็นโอกาสที่จะต้องตัดอภินหปัจเวกขอทีมบุรุษก่อนดีสตรีก่อตามนักบวชก่อตามชาวบ้านก่อตามจะต้องมาพิจารณากันเนืองๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแก่นั้นเราก็มาพิจารณากันว่าเราจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ยอมแก่อายุ50 60ยังจะเป็นหนุ่มเป็นสาวกันทั้งบ้านทั้งเมืองไปจ้างเขาพวกคลินิกที่แต่งเติมเสริมสวยคลินิกทำสวยก็เลยร่ำรวยกันยกใหญ่เพราะคนทั้งหลายต้องการจะโกหกต้องการจะพอกพูนต้องการจะอำพรางตัวเองโกหกตัวเองโกหกคนอื่นไม่พอยังโกหกตนเองว่าไม่แก่ความจริงแก่แล้วน่าจะมาพิจารณาเตือนตัวรีบขวนขวายกระทำคุณงามความดีเดี๋ยวนี้มันใกล้แล้วนะไกลเป็นหนาคือหัวเหื่อไกลจากทาคือไกลป่าไกลไกลบ้านคันถาต่อบ่มานับเหมือนไกลไปหนาควมสลามาหนาวจองนับแต่เหมือสิมองเมื่อบาดเกาหลังไม่ไงพ่อใหญ่เอ้ยเดี๋ยวนี้50ต้องถือว่าแก่แล้วใกล้แล้วอายุคนไม่ยืนยาวเหมือนแต่ก่อนยังอาตมาที่พูดเปล่าๆอยู่ในขณะนี้มีโยมจากหลายที่ไปหาไปกราบแน่อยากจะพบท่านอาจารย์สมภพอยากจะเห็นตัวท่านได้ยินแต่เสียงมันกล่าวแล้วก็มาพูดเกือบทุกๆคนพูดเหมือนกันโดยเฉพาะพวกผู้เฒ่าพวกแก่โอ้บ่ทันได้ถกเนาะว่าแม่นผู้เฒ่าหัวงอกบ่ตุเสร็จแล้วฟังเสียงบอกว่าท่านยังนุ่มๆอยู่เนาะแน่จะมาอยู่ให้เสียคนแล้วหนุ่มอีหยังอาตมาบอกใกล้จะตายเวิ้นกันแล้วอาตมานี่ก็แก่ก็เท่าอย่ามามัวเพลิดเพลินว่ายังหนุ่มยังแน่นเลยเดี๋ยวนี้40ปีแล้วมันก็แก่แล้วมันก็ใกล้จะตายไปแล้วมันค่อนไปแล้วต้องพูดตักเตือนตนเองให้เข้าใจบ่อยๆสันติเกมรณังตุยหั่งหินาภาโวปวิสติความตายใกล้เราเข้ามาแล้วความพัดพากจากต้องมีแก่เราในเร็วๆนี้เตรียมตัวเตรียมใจสร้างแต่คุณงามความดีสั่งสมบุญหรือจะคายเยือในโลกออกไปได้เท่าไรก็ยิ่งเป็นการดีพิจารณาบ่อยๆอย่ามามัวลุ่มหลงถ้าเราพิจารณาถึงความแก่อยู่บ่อยๆมันก็จะเป็นเหตุให้บรรเทาเบาบางสางความเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวในความเยาว์วัยเดียวนี่เขาล่ำอยู่พอเขาผลเปิดพากังแจ้งสาว่างในตาจังว่าหัวเส้มง่าจังแต่งงานกันนออายวะท่านเพิ่นเต้นตะกันโยงโคงบางขูดแก้วระถาดปานคุ้ยเถิดไงไว้มันเป็นเขาล่ำเกี่ยวเจ้าดอกเขาล่ำยั่วให้เจ้าตายกลางเดินกลางแดดท่าน คิดตัวให้ดีๆพิจารณาบ่อยๆชีวิตของเรามันกำลังเมาเมาในความหนุ่มเมาในความที่มีชีวิตอยู่เมาในความแข็งแรงไม่มีโรคพยาธิอันนี้ก็พิจารณาพยาธรรมโมหิพยาทิ้งอนัตติโตพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหนีไม่พ้นความเจ็บไข้นี้ไปได้การพิจารณาบ่อยๆเช่นนี้จะเป็นเหตุบรรเทาความเมาในความไม่มีโรคในความแข็งแรงมีสุขภาพดีก็จะไม่ได้ลืมตนลืมตัวอาศัยร่างกายที่แข็งแรงอาศัยความยังหนุ่มยังแน่นอาศัยความคล่องตัวพลานามัยสมบูรณ์ดีนี้เอาไปกระทำคุณงามความดีไม่ใช่เอาแต่สิ่งเหล่านี้มาสนุกสนานเพลิดเพลินเพราะใครก็รับประกันไม่ได้เอาเงินไปทำประกันไว้มันก็ประกันเพียงแต่เงินไม่ใช่ว่าประกันแล้วมันจะไม่เป็นอะไรมันก็จะต้องแตกสลายทำลายตายไปพัดผากกันไปเพราะเหตุนั้นดีๆนี่แหละรีบสร้างคุณงามความดีเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะทำอะไรได้พระพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอยังหนุ่มยังแน่นเธอทั้งหลายจงพิจารณาตักเตือนตนเองว่าบัดนี้เรายังหนุ่มเราจะรีบกระทำคุณงามความดีขวนขวายพยายามให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งด้วยความเพียรเมื่อเราแก่แล้วเราจะกระทำความเพียรมนสิการพระธรรมอันประเสริฐอันละเอียดของพระศาสดาธรรมได้อยากเท่าแก่ชะแลรวยครับหนังโอยลูกโอยไปทุกทางเรามาพ่ายแพ้ต่อสังขาราอนิจจาแล้วจะไปทำอะไรเดี๋ยวนี้ไม่พิจารณาการนู่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยประงาบประงามนบหาพระหาเจ้านบหาบุญหากุศลสาธุท้ออ้อนผูกขาเศร้าไปนี่จะไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาหว่าเข้าไปนั่นตอนดีๆมีแต่อยากจะฆ่ามันไม่อยากจะทำบุญทำทานพอตอนจะตายโรงพยาบาลนึกถึงบุญเลยเห็นไหมล่ะบุญนี้แหละจะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าของเราท่านพูดไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งมากกว่าบุญกว่าคุณงามความดีเมื่อเราจะล้มจะตายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าหมอบอกว่าไม่เกินอาทิตย์หนึ่งท่านจะตายแน่ๆทีนี้ท่านจะหวังพึ่งใครลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองเอื้อนมันมาหายใจช่วยก็ไม่ได้หมอเต็มทั้งโลกก็ช่วยไม่ได้พอหมอก็จะตายเหมือนกันตอนนี้ท่านจะหมดอะไรตายอย่างจิตของท่านจะพุ่งดิ่งไปสู่บุญบุญนั้นจะพึ่งเป็นที่พึ่งทั้งโลกนี้โลกหน้าปุญญานิโลกัสสามิงปฏิทาโหติเห็นไหมบุญที่เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าโลกนี้ก็บุญโลกหน้าก็บุญเฮ้ยเราไม่คิดไปพอจะตายแล้วจึงคิดหาบุญอยากจะทำบุญอาตมาไปอยู่โรงพยาบาลเดชาที่กรุงเทพโรงพยาบาลเศรษฐีคืนหนึ่งเป็นพันพันบาทนิยมถวายอุปถัมภ์อุปถากเพราะเป็นนิ่วเนี่ยยังทำออกไม่ได้เลยก็จะออกมาบ้านแล้วยอมไปซื้อตั๋วเครื่องบินมาถวายเสร็จแล้วอาตมาก็วันนี้จะออกจากโรงพยาบาลถือโอกาสไปหาเยี่ยมคนไข้ในห้องในโรงพยาบาลนี่เพื่อจะได้ดูธรรมสังเวชทั้งตนเองทั้งผู้อื่นไปถามแม้มีเท่าไหร่ก็พูดอย่างเดียวกันโยมออกไปนิยมจะทำอะไรหายไข้หายป่วยในนี้มันคงจำไม่หายถ้ามันหายก็ดีออกไปนี่จะไปทำบุญเจ้าค่ะจะไปเลี้ยงพระจะไปทำถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาจะไปทำบุญทอดผ้าป่าทอดกฐินกับว่าไปจะไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาเนี่ยเห็นไหมล่ะพอจะตายแล้วอยากจะทำบุญอีตอนดีๆนี่ไม่คิดต่อเหตุนั้นเมื่อเรายังอยู่ดีๆก็พิจารณาบันหนึ่งจะเก็บจะไข่เราจะรีบก็สร้างแต่สิ่งที่ดีที่งามเป็นที่พึ่งแก่ตนเองถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ไปโรงพยาบาลไม่เป็นไข้ก็ไปได้ไปโรงพยาบาลไปปัวใจไปรักษาใจไม่รักษากายไปดูพวกที่นอนใส่น้ำเกลือพะลุงพะลังเจาะโน่นเจาะนี่ใส่สายพะลุงพะลิงใส่เตียงโรงพยาบาลเอาใส่รถเข็นออกมาร้องควรคางโอยๆตัดแขนตัดขาอะไรต่างๆเข้าเฟืองดามเข้าปูนพลาสเตอร์นั่นแหละเราก็ไข่ใจเรามัวเมาในชีวิตเราก็ไปโรงพยาบาลไปพิจารณาดูเทวทูตขอนี่มันก็จะเป็นเหตุให้เกิดความบันเทาเบาบางในความเมาเกิดการสั่งเมาจากความเป็นผู้ลุ่มหลงว่าเราไม่มีโรคพยาธิสุขภาพดีจะได้รีบทำคุณงามความดีข้อที่สามพิจารณาบ่อยๆถึงความตายว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้คิดบ่อยๆจะเป็นเหตุให้ละบรรเทาความมัวเมาในชีวิตสามอันนี้เมามากเมาตัวเริ่มตายเมากายเริ่มแก่เมาความรักลูกรักผัวรักเมียลืมพ่อลืมแม่เมาอำนาจลืมบาปลืมกรรมล้างโลกแหลกสลายเหมือนนายสัตว์ดำหุดเซนเหมือนรัฐมนตรีทั้งหลายผู้ที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมมีโอกาสก่อกอบโกยเอาให้ร่ำรวยที่สุดนี่ลืมเอาเมาอำนาจเนี่ยมันสร้างบาปสร้างกรรมลืมว่ากรรมมัสกตาเรามีกรรมเป็นของตัวปิยะวินาภาวตาเราจะต้องพัดพากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจ และที่แน่นอนที่สุดเราทำดีจากได้รับผลดีทำชั่วจากได้รับผลชั่วตอนนี้เรามีโอกาสวาสนาอภิสิทธิ์อิทธิพลได้เป็นใหญ่เป็นโตนั่งอยู่ในตำแหน่งที่จะสร้างคุณงามความดีแก่โลกแก่บาทเมืองแก่สังคมแก่โลกแก่ล้านกลับไม่เอาไปขุดทองในตำแหน่งแห่งที่ทำอย่างไรจะรวยโกบกอบเอาโกยเอากินบ้านกินเมืองขอรับชันสอหลาดบางล้วงนักนักเข้าถึงทีบางทีบุญไม่มีกรรมมันก็ไล่ทันอย่างเราได้ยินเรื่องจะยึดทรัพย์ยึดสินอายงอายัดนี่ก็คงเป็นทุกข์แล้วนะสั่งแต่ยังไม่ยึดนี่ก็คงทุกข์แล้วนอนง่ายมือกายหน้าผากบางคนหัวสุกหัวสุนจนไม่มีที่จะอยู่เนี่ยคนโบราณจึงบอกว่าน้ำมาป่ากินหมดเหมือนน้ำลดมดก็กินป่ามันทีใครทีมันบาปกรรมเวรมันก็ตามมาเนี่ยเมื่ออาโปหนาบไหลนองถ่วมทงหมดบ่มีบอลสนป่ากังอาเคยหัวเนี่ยเมื่ออุทกังหนามว่างล้วงเคินขาดหมดกระเจอกระเจิดว่าหัวหล่อต่อปลาแสบเต้แสบเดกินปลาบาดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเวลาตกกระป๋องร่วมไปแล้วหมดอำนาจวาสนาอะไรต่ออะไรมันก็ประดังประเดกันเข้ามาเพราะกรรมนั่นเองที่ทำเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาสามอันนี้บุรุษก็ดีสตรีก็ตามพิจารณาว่าเราจะมีความแก่เป็นธรรมดาพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะพ้นความเจ็บความไข้ไปไม่ได้และเราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาบางคนตายมาตั้งแต่ในท้องโดยไม่ต้องเกิดมาซ้ำได้ไปพาออกโรงพยาบาลได้ไปดูดออกบางคน1ปีตาย2ปีตายร่ำรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีตายทั้งนั้นเพราะเหตุนั้นชีวิตที่มีอยู่น้อยนิดอย่าได้ประมาทอปัยมายุมนุสสานังหิระยานังสุปริโซอายุของหมู่มนุษย์นี่น้อยนักผู้มีปัญญาควรดูหมิ่นดูแคลนอย่าหลงร่าเริงในชีวิตนี้ว่ามันน้อยนิดเดียวให้รีบกระทำคุณงามความดีตัสมาอิทะชีวิตะเซเซเหตุนั้นแลชีวิตที่ยังเหลืออยู่กิจจกโรสิยานะโรนะจัมมะเชติเราจะรีบกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ที่เรามีโอกาสที่จะทำถ้าคิดได้อย่างนี้มันก็จะไม่ประมาทมัวเมาและอีกอันหนึ่งข้อที่สี่พี่น้าว่าเราจะพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่เรากำลังหัวเราะชื่นชมยินดีกับมันอย่างอนุถนอมฮักแพงมันในขณะนี้คิดดูให้ดีๆเตรียมใจไว้ให้พร้อมวันหนึ่งจะต้องพัดพากจากกันแตกสลายทำลายไปไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครทั้งนั้นหากมันไม่จากเราเราก็จะต้องพัดพากจากมันเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันก็ไม่มีความทุกข์เพราะเราเตรียมใจไว้แล้วอาตมาเนี่ยเตรียมอยู่ตลอดเมื่อสักสิบวันก่อนนู่นแต่ก่อนนู่นหลังๆไปนู่นที่วัดเนี่ยมีนกกระเหว่าที่น่ารักมากเลยร้องเช้าร้องเย็นบินไปบินมาในวัดร้องไพเราะมากที่อื่นมันหมดแล้วโอ้มันหมดแล้วนี่มันมีจุดแต่ในวัดในป่าเสียงร้องไพเราะมากตื่นตอนเช้าก่อนฟ้าสางพระนั่งสมาธิอยู่เมื่อจักรจันทร์ร้องขึ้นกระเหว่ามันก็ร้องแล้วมันคุ้นเคยกับอาตมามากมากินอาหารในมือบินมาจับบ่าบางทีมันนึกคุ้นมากับนึกเคลิ้มมามันคงจะคิดว่าคนนี้เป็นที่พึ่งแกะมันอย่างปลอดภัยเหมือนพ่อเหมือนแม่มันบินมาจับบ่าบินมาจับผัวอาตมาก็รักมันเอ็นดูมันแต่ในขณะเดียวกันอาตมาก็ต้องเตรียมตัวไว้เพราะว่าวันหนึ่งนะแกจะต้องจากฉันไปแกร้องไพเราะเนี่ยและแกน่ารักอยู่อย่างนี้วันหนึ่งแกจะจากฉันไปเลยมิฉะนั้นวันหนึ่งฉันจะจากแกไปนึกในใจและมีความมั่นใจว่ามันจะต้องจากเราไปก่อนแน่ๆหนึ่งเขาจะยิงมันกินมันออกไปข้างนอกสองเหยี่ยวอาจจะกินมันถึงแม้จะรักยังไงก็เตรียมตัวไว้พร้อมเมื่อสักสิบวันนี้มันหายไปเลยไม่มีร่องมีรอยเสียงร้องอันไพเราะหอยหวนก็หมดไปอาตมาก็ไม่มีความทุกข์อะไรมีความรู้สึกว่าคิดถึงมันเอ็นดูมันนิดหน่อยเท่านั้นเองนี่เป็นอย่างนี้เราเตรียมตัวไว้พร้อมสิ่งที่เรากำลังเขินขมระทมทุกร้องห่มร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าอยู่ในขณะนี้ดูให้ดีๆนั้นคือสิ่งที่เราเคยหัวเราะชื่นชมพออกพอใจกับมันสิ่งที่เราเคยรักเคยแพงเคยได้มาแล้วจึงต้องเสียไปเตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่างนี้หินาภาโววินาภาโวเราจะเป็นต่างๆจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงสิ้นไปเตรียมใจไว้ให้พร้อมที่จะอยู่อย่างเป็นผู้ไม่มีความทุกข์รู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้มาก็จะได้ดีใจมากนักเสียไปก็อย่าได้โศกเศร้ากับสิ่งเหล่านี้เตรียมใจไม่ว่าจะเป็นบุตรภรรยาสามีลูกผัวยังไงก็ตามเตรียมไว้เตรียมไว้ยิ่งรักเท่าไหร่ก็ต้องเตรียมไว้จะพัดภาคจากเราแน่ๆมิฉะนั้นเราจะพัดภาคจากมันการพิจารณาอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดการบรรเทาความยึดติดผูกพันในของรักทั้งหลาย สิ่งที่เราผูกพันในสิ่งที่รักเนี่ยมันก็ตาบอดหูหนวกนะลืมสิ่งที่ดีที่งามหลงไหลในความรักลูกรักผัวรักเมียก็จนลืมบุญคุณของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ของบ้านของเมืองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงข้อที่ห้าให้พิจารณาบ่อยๆว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจักต้องได้ดีทำชั่วจักต้องได้ชั่วดีและชั่วนั้นจะเป็นสมบัติของเราสุทธิอสุทธิปัจจัตตังนานโยนยังวิโสทะเยความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์และความเศร้าหมองเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนอื่นจะมาทำให้เราบริสุทธิ์ให้เราเศร้าหมองไม่ได้ให้มั่นใจในบาปในกรรมในคุณงามความดีฝังลักหมันล่มสิทธิห้อยหาถอดเสนอแง่หนาสิเบิ่งล่มถ้าเราทำดีแล้วไม่ต้องไปวันไว้มันเดี๋ยวนี้เราไม่เชื่อกรรมคิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีทมไปสุภาษิตอันตรพานเมื่อมีโอกาสขึ้นมาเป็นใจเป็นโตก็มากอบมาโกยมาเก็บมากรรมมาเอามากินมีอำนาจวาสนาแทนที่จะเอาอำนาจวาสนาไปสร้างคุณงามความดีครับเอามาสร้างความเลวความชั่วให้แก่ตนเองแผดเผาตนเองให้เดือดร้อนทั้งหมดนี้เพราะเขาไม่พิจารณาบาปกรรมจักต้องตามทันมันดีมันก็เห็นเอาเร็วๆอย่างนี้ถ้ามันยังตามไม่ทันก็อย่าเข้าใจว่ามันไม่มีบาปมีกรรมในขณะนี้กรรมดีของท่านที่เคยสร้างไว้มันให้ผลอยู่กรรมชั่วก็รอคิวที่จะให้ผลต่อไปอย่าคิดว่ามันทำดีแล้วไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วทำดีให้ถึงดีดีจะวิ่งมาหาทำชั่วมากความชั่วทั้งหลายก็ลังไหลมาหาความดีย่อมดึงดูดเอาความดีความชั่วย่อมดึงดูดเอาความชั่วเจ้าพงเจ้าพ่อทั้งหลายมันสุดชั่วใหญ่โตมากมันก็เลยดูดดึงเอาคนชั่วทั้งหลายมาเป็นบริวารเป็นลิ้วเป็นล่อเป็นมือปองมือปืนที่ซื่อสัตย์ความชั่วนั่นมันซื่อสัตย์ต่อกันไม่ได้นานนักหลอกไมตรีจากคนโหร่มเงาจากก้อนเมฆสิ่งเหล่านี้จะเอาอะไรมาเป็นความจีรังยั่งยืนความชั่วทั้งหลายมาหาความชั่วเหมือนหัวหน้าหัวโจของโจรเจ้าพงเจ้าพ่อทั้งหลายก็ดูดเอาแต่คนชั่วมาเป็นบริวารหรือรอมาเป็นมือปอกมือปืนเที่ยวเข็นเที่ยวฆ่าสุดท้ายตนเองก็ต้องลงเอยแบบนั้นด้วยกรรมชั่วถูกเขาเข็นเขาฆ่าส่วนคุณงามความดีก็จะดึงดูดเอาคนดีคนดีมากจะดึงดูดเอาคนดีมีน้อยได้มาเพิ่มกำลังเข้าจะได้เป็นพลังแห่งคุณงามความดีเหมือนแม่น้ำใหญ่ๆทอดตัวลงต่ำสุดทำให้แม่น้ำน้อยๆทั้งหลายหลั่งไหลไปหามันโดยมันไม่ต้องมาหาแม่น้ำน้อยๆฉันใดก็ฉันนั้นคนดีทั้งหลายท่านวางตัวท่านเรียบง่ายต่ำลงไปท่านไม่ถือองค์ทรงตัวท่านสั่งแต่คุณงามความดีในที่จุดคนอื่นที่มีความดีน้อยก็ไปหาท่านไปทำคุณงามความดีกับท่านดูแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีคุณงามความดีเพียบพร้อมคนทั้งหลายก็อยากจะไปทำบุญไปทำคุณงามความดีกับท่านท่านตายไปแล้วก็ยังกราบไหวยังบูชาแม้แต่รองเท้าแม้แต่เติบของท่านก็ไปกราบอยู่ทุกวันอย่างอาจารย์หมั่นอาจารย์ฟันครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะท่านตายไปแล้วนานแล้วแต่คนก็หลั่งไหลไปเพราะคุณงามความดีของท่านมีมันก็ดึงดูดเอาเขาไปกราบไปไหว้ท่านทำดีถึงดีแต่พวกเราทำดีนิดหน่อยพอเองเนี่ยยังบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปมันจะไปดีอีหยังเลยเห็นหน่อยๆบ้านได้พอดำนาจับลงไปวันเดียวยังไม่ได้เกี่ยวเลยต้องรออย่างน้อย3เดือนเขาดอเขางันทำคุณงามความดีต้องทำเพื่อความดีโดยความดีโดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับเพราะมันจะเกิดหาเองเดี๋ยวนี้ไปทำบุญโอ้ยสร้างบ่ถือเลขเนาะอ๋อบุญภูขาบ่มีดอกกับไปวัดใหม่ไปเต็กมันเป็นบุญอยู่บ่แหละแนวนั้นเวลาพระท่านพูดยังไม่เต็มบาตั้งอกตั้งใจฟังตั้งอกตั้งใจจะจดจำเขียนอยู่ไกลแค่ไหนทำไหนภูไหนปีนป่ายขึ้นไปจะตกตายเมื่อไรไม่ทราบเหงื่อไหลใครย่อยสูบเศร้าเป่าลมแต่เวลาไปถึงท่านจะเทศเรื่องคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่ดีที่งามให้ฟังตั้งนะโมยังไม่จบงาหาวนอนงาบงาบงาบงาบแทนที่จะตั้งอกตั้งใจหาอะไรมาจดให้มันดีๆนี่ไม่เอาขอจะจดแต่ท่านพูดไม่เต็มบาทฝันอย่างโน้นอย่างนี้ไปเป็นเลขเป็นหวยมัดคิดเป็นเลขเป็นหวยแล้วไปซื้อมันก็ชิบหายไม่ถูกก็ว่าไม่มีบุญแล้วทำดีได้ดีมีที่ไหนว่าเข้าไปนั่นทำชั่วได้ดีมีมันต้องได้ดีทำดีต้องได้ดีเมื่อคิดดีขึ้นมาเนี่ยมันได้ดีแล้วใจมันคิดดีมันก็ไปทำในสิ่งที่ดีแต่ละพวกเราเข้าใจดีไม่ถูกคิดว่าทำดีแล้วถูกเลขนู่นเข้าใจว่าอย่างนั้นเราทำดีมันก็ได้ดีไม่ใช่ทำดีแล้วได้เลขเป็นอย่างนี้ปลูกมะม่วงลงไปมันก็ได้มะม่วงไม่ใช่ว่าปลูกมะม่วงแล้วมันจะออกลูกเป็นเงินเงินนั่นมาต่างหากเมื่อขายมะม่วงแล้วแต่บังเอิญปลูกลงไปมะม่วงมันงดงามมันเป็นลูกเป็นหมากตลาดไม่ต้องการมะม่วงมันเยอะในช่วงนี้ราคามะม่วงก็ตกแต่ปีนี้มะม่วงมันขาดแคลนมีน้อยราคามันก็แพงปลูกมะม่วงก็ได้เป็นเงินเป็นทองขึ้นมา เราต้องเข้าใจว่าเราปลูกมะม่วงมันได้มะม่วงแต่เรื่องเงินนั้นมันจะมาทีหลังถ้าตลาดมีความต้องการมากมันก็ต้องได้อันนี้ก็เหมือนกันมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยคุณงามความดีทําให้พร้อมผูดตะเลิดตะเลยไปอยากจะบกคืนมาหน่อยให้เราคิดถึงกันว่าเราทําดีจักได้ดีทําชั่วจักได้ชั่วเมื่อคิดถึงอันนี้จะเป็นเหตุละบรรเทาความทุจริตต่างๆโดยตรงคนทั้งหลายทุกวันนี้มีการทุจริตคอร์รัปชันเพราะเขาไม่คิดถึงกรรมอันนี้เขาจึงถลำตัวในที่สุดก็เลยเมาเมาอย่างยิ่งใหญ่เลยเมาชีวิตเป็ดสิ้นเหลิมตายเมาตัวว่ายังเพ่งผายแน่ข้าว่ายังหนุ่มเมาว่าโลกในกายข้าบ่มีนะยิ่งเมาในความรักเมาในผัวในเมียเมาในอำนาจเหล่านี้ความเมาเหล่านี้เขาก็ยิ่งกล้าก่อสร้างบาปกรรมเพราะเหตุนั้นเราจะไม่ก่อสร้างบาปกรรมเวรก็มาพิจารณาบ่อยๆพระพุทธเจ้าบอกว่าพหุละมนุวิตเกนะนติโหติเจตโสเมื่อมีความคุ้นคิดพิจารณาไปทางไหนมากๆบ่อยๆจิตมันก็น้อมไปทางนั้นเราคิดมาทางนี้บ่อยๆคิดทุกวันทุกเช้าทุกเย็นบ่อยๆเข้าจิตมันก็น้อมมาก็เห็นความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมันจะต้องเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ใช่เป็นเฉพาะเราคนเดียวมันจะเป็นไปหมดคนอื่นก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเป็นคติธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่จะต้องเป็นไปเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้เสมอบ่อยๆมักก็จะเกิดขึ้นคือวิถีทางดําเนินแห่งจิตชีวิตที่ดีงามก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นพิจารณามากเขาก็ทํามากเขาก็จะเป็นเหตุละสังโยชน์อันเป็นต้นเข้าแห่งการทําความชั่วทั้งหลายสิ้นอนุสัยไปได้นั่นเห็นมั้ยล่ะ เพราะเหตุนั้นสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือการพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆพิจารณาจนจิตใจนี้ได้หนทางเติบดังที่พระศาสดาของเราได้ตรัสว่าพหุละมนุวิตเกนะโหตนติโหติเจตโสเมื่อมีความคุ้นคิดพิจารณาไปทางใดมากจิตก็ย่อมน้อมไปทางนั้นการที่จิตได้น้อมไปนั้นมันจะก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเรานี้เกิดมาเป็นผู้มีบุญมีวาสนาแม้จะเกิดเป็นมนุษย์ด้วยเวลาอันน้อยนิดเราอย่าได้ประมาทเลยเพราะว่าการพัดผากนั้นจะเกิดมีแก่เราเป็นแน่ความตายจะเกิดมีแก่เราเป็นแน่เจ็บไข้ได้ป่วยจะเกิดมีแก่เราเป็นแน่ความแก่เฒ่าชราจะเกิดมีแก่เราเป็นแน่และบาปกรรมที่เรากระทำลงไปนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องติดตามเราไปที่พระพุทธเจ้าของเรากล่าวว่าอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วตันหิตัสสกังโหติตันจะอาทายะคัจฉติบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนตันจัสสะอนุคังโหติชายาวะอนุปายินีบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเข้าไปเช่นนั้นเพราะนั้นการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกเนี่ยถือว่าชีวิตที่เกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยเป็นศูนย์รวมชุมทางแห่งวิญญาณเป็นทางเริ่มต้นผู้ที่จะไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะไปจากมนุษย์ผู้จะไปเป็นเทวดาเป็นพรหมยมยักษ์ทั้งหลายก็ไปจากมนุษย์แม้จะเป็นพระอรหันต์ขีณาสพเป็นพระพุทธเจ้าก็ไปจากมนุษย์อคังฐานังมนุษย์เสสุมคังสัตตวิสทิยาฐานะอันประเสริฐเลิศล้ำนั่นมีอยู่ในมนุษย์ที่จะทำให้มนุษย์หลุดพ้นไปได้ความกำเนิดเกิดมาเป็นเทวดานั้นวิเศษกว่ามนุษย์สามสถานคือมีอายุยืนยาวเป็นอายุทิพย์มีความสุขเป็นทิพย์ไม่มีการทำไร่ไถนาแล้วจากนั้นก็มีวันนะเป็นทิพย์แบบนี้แล้วความเป็นผู้มีวันนะเป็นทิพย์มีความสุขเป็นทิพย์นี้แหละจึงไม่ค่อยประสบกับปัญหาคือความแก่ความเจ็บและไปเจอเอาทีเดียวก็คือความตายพอเหตุนั้นเทวดาทั้งหลายมีชีวิตร่าเริงจึงเต็มไปด้วยความประมาทเทวดาไม่เคยปรากฏในตำรับตำราในชาดกที่ไหนว่าเทวดานางเทพธิดาทั้งหลายตั้งท้องตั้งครรภ์ท้องใหญ่เอเปไปทำคลอดไปทำอะไรยังไม่เคยปรากฏในตำรับตำราในชาดกตรงไหนหวานนางเทพบุตรเทพธิดาพากันคลอดลูกร้องห่มร้องไห้เบ่งจนตาสวดตาดูเลือดไหลออกมาเป็นคุเป็นถังความทุกข์ของเทวดาไม่มีเขามีแต่ความสุขเป็นทิพย์เขาจึงมัวประมาทเมื่อมัวประมาทเขาก็ไม่ได้พิจารณาบ่อยๆมนุษย์เรามีอายุน้อยนักอปมาอายุมนุษย์สานังหิเลยนังสุปโริโสอายุของหมู่มนุษย์นี้น้อยนักว่ากันว่า100 ปีของเมื่อมนุษย์เท่ากับ1 วัน 1 คืนของเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดมันจะไม่ประมาทได้อย่างไรในเรื่องของเทวดามีเมียหลวงเป็นร้อยเมียน้อยเป็นพันนางฟ้าอัปสรบริวารเป็นหมื่นๆเทวดาก็หมัวเพลิดเพลินอยู่อย่างเดียว เทวดาไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องเป็นโรคเอดส์โรคโน่นโรคนี่โรคตับโรคไตโรคนิ่วโรคใบไม้ในตรงในตับเทวดาไม่มีเขาก็ยิ่งประมาทไม่เหมือนพวกเราเพราะฉะนั้นเมื่อเทวดาจักตายเทวดาจึงปรารถนาจะเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเทวดาทั้งหลายจักตายจะต้องมาอวยพรให้กันขอให้ท่านจงไปสู่สุคติคือเด็กเกิดเป็นมนุษย์ตาไม่บอดหูไม่นัวขอให้ท่านจงไปพบลาภอันประเสริฐคือพบคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งขอให้ท่านตายไปแล้วได้พบลาภประเสริฐจงตั้งอยู่ในราบนั้นนานๆคือมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีคุณชาติอันเป็นรากอย่างลงแล้วเทวดามารพรหมใครๆนำไปไม่ได้จากธรรมวินัยอันดีงามของพระพุทธเจ้าแล้วได้มาเกิดเป็นเทวดาพบกันอีกเด้อให้เทวดาให้พรแก่กันและกันเทวดาย่อมปรารถนาเป็นมนุษย์เทวดาดังกล่าวแล้วจะต้องประมาทมัวเมาแน่ๆถ้าว่ากันตามตำรับตำราตำนานชาดกต่างๆที่บอกว่าอายุมนุษย์เนี่ย100วัน100ปีเท่ากับ1วันของเทวดาเทวดาย่อมประมาทแน่นอนและก็ที่แน่ๆไม่เคยปรากฏว่าเทวดาขอดลูกเทวดาอุ้มลูกกินนมไปครับคอมบรรเลงไปเทวดาเป็นประจำเดือนไม่ค่อยมีเทวดาผู้หญิงเทวดาผู้ชงผู้ชายไม่ได้ยินในตำรับตำราว่าต้องเจ็บหัวปวดท้องเป็นโรคตับด่านตับแข็งพอกินเหล้าเมายาเป็นโรคเอดส์โรคอะไรต่างๆแต่เสร็จแล้วเทวดานี้มันไม่มีความทุกข์เหมือนมนุษย์เขาก็ยิ่งไม่พิจารณาใหญ่พวกเรานี่ต้องมาพิจารณาบ่อยๆเตือนจิตสะกิดใจจะได้บรรเทาเบาบางสั่งเมาในชีวิตในความหนุ่มแน่นจะได้ประกอบกรรมทำคุณงามความดีขึ้นเทวดาตายปรากฏว่ามีโรคอยู่สีโรคก่อนที่จะตายขอเสื้อผ้าเสามองผิวพันเสามองดอกไม้ที่เพียวแห้งที่หนังที่นอนร้อนรนกระวนกระวายเหือออกจักระแร้ตายอ่อนแอเหลือเกินเทวดาแค่เหือออกจักระแร้ตายคนเราทั้งหลายมนุษย์เรานิ่วโอ้ยอาเพื่อต่างน้ำทั้งวันบางคนอยู่ข้างๆวัดอาตมาคุณโยมจันเดือนห้าหน้าร้อนผ่านในนั่งสมาธิสปงกสปงากไต่ร่มเงาแม่ไม้แกถอดเสื้อลุยเลยเหือไล่ขยดซุ้มไฟขุดไฟขุดนาเหือโสมกายเสื้อก็ยังไม่ใส่ยังไม่ตายเลยแต่เทวดาได้เหือออกจักระแลตายเลยโอ้ยขี้หลายพูดเรื่องเลยเทวดาเนาะที่นี่เทวดาตายง่ายอย่างเนี้ยเพียงแค่เหือออกก็ตายแต่คนเราเหือออกโสมกายทำงานทั้งวันไม่ตายพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ประเสริฐสุดกว่าเทวดาอย่างน้อยสามสถานหนึ่งเป็นผู้แกล้าสามารถต่อสู้เผชิญหน้ากับความทุกข์เหือไร้ใครย้อยไม่เหน็ดเหนื่อยไม่หวาดกลัวเหน็ดเหนื่อยก่อทนได้สองเป็นผู้มีสติกว่าเทวดาเพราะความทุกข์มันมาเตือนเดี๋ยวหลวงตายเสียเดี๋ยวเมียตายจากเดี๋ยวพัดผ่าจากกันเดี๋ยวผิดหวังชอกช้ำเดี๋ยวได้มากกว่าดีใจเดี๋ยวเสียไปก่อโศกเศร้าฟูฟูแฝงมนุษย์ทั้งหลายก็เลยมีสติมากขึ้นมากขึ้นผู้ที่ไม่ประมาทหลังจากนั้นมนุษย์มีความเพียรเก่งกว่าเทวดาสามารถภาคเพียรเพราะสิ่งต่างๆประสบการณ์แห่งความทุกข์มันสอนจึงจะต้องภาคเพียรทำตนเองให้พ้นไปจากทุกข์จนได้เมื่อพระพุทธเจ้าทุกๆองค์อยู่บนสวรรค์สมัยเป็นโพธิสัตว์ชั้นดุสิตจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์จึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อมนุษย์นี้วิเศษสุดจะทำให้เราสูงส่งหรือจะเลวซาดช้าต่ำสามยิ่งกว่าสัตว์ก็ได้สัตว์ในนรกก็ปรารถนาจะได้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนข้าวตกนรกเห็นไหมล่ะคำท่านเล่าไว้ในโลหะกุมภีชาดกสัตว์ในนรกร้องคอมเพลนร้องทุกข์ทุสะนะโสตัวสุดท้ายที่วันนะโสโสโสโสโสหังนูนะอีโตคันดวายโยนิงนัทธาลมนุษย์สิงวะทันยูสีละสัมปันโนกาหามิกุสลังปะหุนตีเมื่อข้าพเจ้าได้พ้นจากนรกได้ถึงความเป็นมนุษย์ขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์เถิดข้าพเจ้าจักเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีมีศีลมีศรัทธาจ้างก็ไม่มาตกมันอีกเลยนรกหลับตายขายขี่จะไม่มันถูกสาธุทอนขอให้ผู้ขาได้เป็นคนไวไวเทวดาก็ตามสัตว์ในนรกก็ตามย่อมปรารถนาความเป็นมนุษย์แต่พวกเรานั้นบัดนี้เราได้เป็นมนุษย์แล้วนะตาเราก็ไม่บอดหูเราก็ไม่นวกเกิดมาพบศาสนาพุทธเกิดมาพบประเทศไทยที่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจยังมีครูบาอาจารย์มีพระสงฆ์องค์เจ้าที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าสุขตัสสะปะเวทิตัสสะธรรมวินายัสสะปุคคัลเพเสตาปุคคโลทุลโภโลกสมิงการแต่เกิดมีบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยของพระสุคตเจ้านั้นมีขึ้นในโลกก็หายากทีเดียวแต่บัดนี้พวกเราก็ได้พบได้เห็นครูบาอาจารย์มีเกลื่อนไปหมดทั่วทุกจังหวัด ภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือมันมีด้วยกันทั้งนั้นมันเสียอย่างเดียวตรงที่เราประมาทตรงที่เราประมาทตรงที่เราไม่ใฝ่ใจที่เรียกว่ากุศลธรรมฉันโทมุจันติทุลโภโลกัสมิงความเป็นผู้ฝักใฝ่ในกุศลธรรมในคุณงามความดีใฝ่ฟังใฝ่ศึกษาใฝ่ประพฤติใฝ่ปฏิบัติใฝ่ฝืนใจเว้นชั่วใฝ่ฝืนใจสร้างคุณงามความดีให้มันเต็มเตรียมในจิตในใจมากดังนี้หายากเพราะเหตุนั้นในวันพระมาถึงเช่นวันนี้ท่านทั้งหลายจงใคร่ควรเถิดจงพิจารณาเถิดพิจารณาใคร่ควรวันละนิดจิตใกล้ทำเข้าไปจิตใจจะสูงส่งขึ้นสูงส่งขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็จะเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจไม่ให้พวกเราทั้งหลายลุ่มหลงมัวเมาประมาทสมกับที่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาการกล่าวธรรมมิกถาที่พูดมาด้วยความเร็วสูงนั้นต้องการจะพูดให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจไม่ทราบว่าจะฟังทันหรือเปล่าเพราะเวลามันไล่มาบางครั้งเรื่องราวมันละเอียดแล้วก็ต้องพูดเร็วๆหน่อยเวลามันมีจำกัดจำเขี่ยสโคบการบรรยายมันมีน้อยขอให้ท่านทั้งหลายจงใคร่ครวญจงตั้งอกตั้งใจอย่าได้ประมาทพลั้งเพลินเมื่อใดได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองท่าทางฝากกลางเกาะเสียงย่ำคล้อง